Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Øl, tobak og spillevirksomhed Millionærklubben er i luften for fuld musik med lidt for enhver smag. Regnskabstal fra verdens største bryggeri AB InBev og British American Tobacco her i dag. Og trumfen, den sætter vi sig altså ind om en lille halv times tid, hvor vi ringer til Mads Christiansen, vores gaming- og gambling-ekspert, og får en opdatering fra ham. Der er i sandhed lagt op til en herlig dag, og jeg har ikke mindre end to herlige mennesker med i studiet, Philip Gunst og Lars Persson. Godmorgen og velkommen til jer. Godmorgen. En morgen, som byder på hvilken temperatur ude på finansmarkedet, Lars Persson? Ja, vi er noget smålunkende, lidt i minus rundt omkring, hvis man kigger på Europa i øjeblikket. Så ja, jeg ved ikke, om det er den her frokost, som endte med, at det gik værd til sig sit, altså Donald Trump, og nu var jeg lige ved at sige sine penge, men det er det jo ikke. Men, Kim Jong-un. Ja, det gik værd for sit uden noget nærmere. De kunne bare... Sjovt nok, sådan den her historie, den udviklede sig i går med, at den ene positive nyhed efter den anden væltede ud af medierne, og så lige pludselig, så er de altså gået værd til sit uden at nå til nogen enighed. Det kan markederne ikke lige sådan noget, eller hvad? Nej, jeg tror ikke, det er sådan, det reagerer. Altså, det havde vi forventet en hel masse, det tror jeg ikke. Og hvad skulle det egentlig betyde for markederne? Ikke rigtig noget. Måske på en kort bane kunne man lægge lidt pause på atomprogrammet osv. Men altså, der var jo lang vej for, at man kan blive rigtig gode venner. Men man så hører og håber, at Sydkorea og Nordkorea kan finde ud af, at jeg stadigvæk er at tale pænt sammen, og så finde ud af måske et eller andet stille og roligt. Men altså, ja, og USA lukkede også omkring nullet i går. Der var heller ikke det store fart på. Vi mangler ligesom, vi står sådan lidt i et vadested nu, vi drønede afsted, og så står vi ligesom og kigger os tilbage. Ikke? Det er lidt ligesom foråret, når man har været ude og lave en hel masse havearbejde, og så står man og venter på, at det gror op, blomster og køkkenhaven ligesom kommer. Det går for hurtigt opad på finansmarkedet. Det blev for hurtigt forår, Lars Persson. Vi kan jo ikke have den glæde os over det. Nej, men så er det, man lige bliver nødt til at sætte sig lidt i hængekøjen og tænke, nå, jeg har lige brug for en kop kaffe og svinge benene op, og det tænker jeg, det er lidt det, vi gør i øjeblikket. Og så drypper der nogle regnskaber ind, som hiver lidt i os i hver sin retning, ikke? Men nu så kunne du se, igen Store Nord jo fløj afsted som en raket i går, og mens resten af markedet sådan stod helt stille. Så når man overrasker markedet, så er der stadig mulighed for at fyre en god festdag. Og det ser ud som om, at der er investorer, som mener, at det også gik lige hurtigt nok i GN Store Nord. I hvert fald så er den en lille bitte smule nede her til morgen. Ja. 1,2% op på din skærm lige nu, Lars Persson. Der er kommet regnskab ud fra NKT. Ja. Lad os lige komme omkring det. Hvordan så det ud? Jamen, det var det her underskud, som man havde forventet. De har haft svært ved at finde kunder til forretningen, ikke? De har været presset. Omsætningen er gået lidt frem, men det batter ikke nok. De købte jo, som Laura også har været inde på et par gange, den her over i Karlskrona, den her store ABB-forretning, som ikke rigtig har givet dem så meget på bundlinjen. Og så har de hele det her over, eller nede i Køln, som også står lidt stille, de store kabler der. Men altså, i takt med, at vi fyrer den ene vindmølle, havmøllepark op efter den anden, så skal der skal jo noget strøm ud derfra. Og det er jo måske der, hvor vi kan håbe på, at de kan være med til, at eller de kan få nogle ordre NKT, og så de kan få lidt mere gang i deres produktion. Men altså, de skal skære 130 medarbejdere for den administrative del nu her, sparerunde, og så må vi se, om ordrebøgerne ikke kan blive en lille smule tykkere de næste par år. Jeg tænker, at jamen, man er i gang med sådan en turnaround, og så er det måske før, at man kommer rigtig alt for langt ind i den, at man skal begynde at købe aktier, så tør man gribe efter den her faldende kniv, som jo alligevel i år er stedet med, så vidt jeg lige er rendret, 2-cifrede procenter. Skal vi se engang? Ja, 28%, det er jo ikke så ringe endda. Hvad hedder det nu? Så kunne det da godt være, men det kommer jo stadigvæk op for en kurs, der hedder 250, og vi ligger omkring 114 i øjeblikket, ikke? Så ja. En faldende kniv, Lars Persson, som det ikke lyder som om, at du har tænkt dig at gribe ud efter. Der er heller ikke meget lyspunkter, hvis jeg kigger op på dine kurver. Det går nærmest kun én vej. Måske det langsomt, men altså... Ja, det er fordi, man skal jo tænke på, at den splittede, den så skubbede jo en nilfisk fra, så altså, okay. Som aktionær... På en kort bane tabte man ikke noget, men på den lange, hvis man både holdt Nilfisk og NKT, så har det jo været to forfærdelige historier. Så det har ikke været rigtig sjovt at klippe det over, men det kan jo være, at der sker noget. Men sådan er det jo, når man klipper en ledning over, så mister man jo strøm, og det er måske det, der er sket i NKT. De skulle alligevel have beholdt hinanden, selvom de ikke rigtig har noget med hinanden at gøre. Men ikke desto mindre, når jeg kigger op på den der kurve, Lars Persson, så kan jeg ikke rigtig lige se mange lyspunkter. Kan du det? Mm-hmm. Jo, hvis du kigger fra januar 2016, hvis vi nu snyder lidt med kursudviklingen, det er jo det, man kan lidt med teknisk analyse, så kan man jo få verden til at se ud, som man gerne vil. Så kan du jo se, at det korte glidende gennemsnit og langt glidende gennemsnit er blevet brudt, og egentlig har vi en Bollinger-kanal med mine indstillinger, der er gået i køb i januar måned, så der kunne man have købt den i kurs 100, og nu ligger den så 114. Jamen, det er ikke 28%, men det er en pæn stigning i hvert fald stadigvæk i forhold til markedet, så man kan... Du vil ikke trække så negativt ned, som jeg prøver. Man kan godt få skrot til at skinne, hvis man pusser længe nok på det. Godt så. Regnskab også ude fra Gomspace, en aktie, som vi også har talt rigtig meget om her i Millionærklubben. Fille Gunst, inden vi lige retter blikket mod Gomspace, så kunne jeg godt tænke mig at høre, du er jo en mand, som investerer over hele verden, havde jeg nær sagt. Du kigger gerne på de amerikanske markeder, også på de kinesiske, når du skal finde guldklumper derude i finansverdenen. Nu havde vi i går en dag, hvor der var masser af høringer i kongressen. Michael Cohen, Trumps tidligere advokat, Robert Lighthizer, som jo altså er chefforhandler, topforhandler i forhold til Kina, og så Jerome Powell var også inde og tale. Masser af taler. Var det noget, der overhovedet bragte spænding på banen i finansmarkedet, som du så det? Ja, man kan sige, det er selvfølgelig altid interessant at høre, hvordan stemningen egentlig er. Nu har vi haft et marked, som jo nærmest kun har gået en vej her i løbet af 2019, og altså i mine øjne, så er det jo gået for hurtigt. Jeg var meget negativ omkring, da vi sluttede over, jeg synes, at det var gået for hurtigt nedad også, og det virkede til, at der var lidt en skepsis derude i forhold til, hvad der kom til at ske. Vi havde også nogle store makroøkonomiske brandpunkter, som vi ligesom skulle have løst. Nu virker det til, at Brexit er der ved at så småt komme styr på. Det bliver ikke en lige så hård landing, som mange havde gået og frygtet, hvilket der også så småt var begyndt at blive indregnet i markedet. Men altså, det er sådan lidt... Jeg synes, det vi efterhånden har set nu, har vi haft de første i hvert fald halvanden måned, er gået meget kraftigt opad og meget hurtigt, hvor jeg synes, især de sidste par handelsdage, der har der været sådan lidt et vakuum i markedet i forhold til, at det er sådan lidt frem, lidt tilbage. Vi kan ikke rigtig finde ud af, hvilken retning vi skal, og det tror jeg også er et udgangspunkt for, at vi har ligesom nået et punkt nu, hvor at vi har ikke mere brændstof til at skulle stige mere, hvilket er helt naturligt med tanke på, hvor hurtigt det er gået op. Samtidig så er der heller ikke rigtig nogen, der vil sælge, fordi at vi tror stadig på, at vi skal op og have nogle nye højder, specielt i det amerikanske marked. Så i mine øjne, så venter vi lidt på, at der sker noget, som kan være med til at rykke markedet, enten i den ene eller den anden retning, og det er selvfølgelig blandt andet det, vi så her til morgen med Kim Jong-un og Donald Trump, som ser ud til på de amerikanske futures at få en lille negativ udfald, S&P 500 nede med 0,4% i futures. Men omvendt, så kan vi også sige, jamen kommer der den her handelsaftale mellem Kina og USA, jamen, så er det noget, der kan få markedet til at få et yderligere nyk opad. Så i et miljø, Philip Gunns, hvor der er så mange usikkerhedspunkter, ændrer du dine strategier i forhold til, hvordan du investerer? Stiller du dig på sidelinjen, eller gør du noget andet, end du plejer, eller kører du bare samme retning, som du har gjort før? Ej, jeg vil sige, at vi er nødt til, og det har jeg også måtte erkende, at jeg er nødt til at forholde mig til, hvad det egentlig er, der sker i markedet. Nu havde vi omkring jul, hvor at markedet nærmest bundede ud i USA, der kunne jeg jo godt se, at der var det tid til måske at hoppe ind, medmindre vi kom til at se en stor makroøkonomisk recession, som så småt var i på nogle af nøgletallene, var begyndt at udfolde sig lidt, men så har vendt igen. Hvis det var tilfældet, så var det tidspunkt til at købe, og det var også det, jeg egentlig gjorde omkring nytår, jeg fik købt op, og som jeg også var herinde at sige i starten over, så var kinesiske aktier et sted, som jeg tror, at der kom til at være god vækst i, og det har vi også set her i starten over. Jeg tror, det kinesiske indeks, der vil stå med 26% her i løbet af de to første måneder. Så det har været en rigtig beslutning. Omvendt nu, hvor vi har nået lidt et vakuum, så handler det selvfølgelig om at være lidt mere forsigtig, måske at positionere sine penge i noget, som ikke er så afhængig af markedets store indekser. Det vil sige, jamen, lad være med at positionere sig i de helt store aktier, men måske i virkeligheden tage lidt af risikoen af, og så placere sig på sidelinjen i tilfælde af, at der skulle komme et setback. Okay. Lad os dykke ned i Gomspaces regnskab. Fille Gunst, det er kommet ud her til morgen. Hvordan ser det ud? Jamen, flotte tal. Deres omsætning for fjerde kvartal endte op i 40 millioner svenske kroner, hvilket var en stigning på 36% sammenlignet med sidste år, hvilket jo er flot. Men så faldt deres markeder en lille smule, og deres, til gengæld så var deres operating profit, altså deres operationelle overskud, det steg til 44 millioner i kvartalet. Til gengæld så deres earnings per share, altså indtjening per aktie, den er nede i negativ 1,73 svensk krone per aktie. Så det, der lidt er af historien, det er, at GomSpace formår at hæve deres toplinje, hvilket er super positivt, og også den retning, vi helst skulle se med tanke på de, hvad kan man sige, konsensusestimater og den forecast, som Niels Buus har lavet i forhold til 2021, hvor han forventer, at de skal op og være positive på bundlinjen. Det, der lidt er udfordring i GomSpace, og det, der jo lidt har været hele misæren, det er, at de har dels har de rejst de her omkring 250 millioner svenske kroner, hvilket var til 10 svenske kroner per aktie, hvilket er grunden til, at den har styrtdykket så meget. Så har den haft, som vi, hvis du har hørt Lars Svendsen i løbet af Millionærklubben her i 2019, så er GomSpace jo også vendt på en tallerken, så det vil sige, at den er jo stedet op imod de her 20 svenske kroner, som den toppede i. Og så har der været lidt et vakuum igen i de sidste par uger, hvor den er faldet lidt tilbage til 17 kroner, og det har dels været skyldet af, at deres største kunde, Sky & Space, jo ikke har haft mulighed for at betale den her ordre. Altså, de har haft udstående i forhold til den betaling, og det er også det, der stadig er tilfældet, når man læser regnskabet. De har endnu ikke fået den her betaling fra Sky & Space. Og så er der et spørgsmålstegn, eller en ting, som jeg stiller spørgsmålstegn ved, når vi kigger på Q4, og de ting, som der bliver nævnt i rapporten, det er, at man har en ordrebog på 715 millioner, hvilket jo er super positivt. Ganske flot også oppe i forhold til, hvad vi tidligere har hørt. Til gengæld så forventer man kun i gåseøjne at kunne konvertere mellem 80 og 90 millioner svenske kroner af de 715 i løbet af 2019. Mm. Det vil altså sige omkring en brøkdel, omkring en syvende del at den ordrebog kan kun blive konverteret i et kommende regnskabsår. Og det synes jeg et eller andet sted er lidt kritisk, at man ikke har formået, med tanke på, hvad der har været fokus fra Niels Buus de sidste i hvert fald de sidste 6 måneder, og ligesom få opjusteret sin kapacitet til at kunne producere mere, at man stadig ikke kan formå at konvertere mere de 80-90 millioner til omsætning. Så det er en af de ting, jeg kigger lidt skeptisk på. Og hvis vi kigger på aktiekursen, så er den nede omkring 5%. På nuværende tidspunkt, den var helt nede i 16,28, da den åbnede, hvilket i mine øjne var et ganske fint område at supplere eller købe op i, og så har den været op i 17,5, og nu er den så nede igen i omkring 16,78, så det er nok en volatil dag for GomSpace, men jeg kunne forestille mig, at den nok kommer til at slutte dagen omkring de her 17 kroner. Okay, GomSpace, mikrosatellit og Lars Persson, hvis vi skal kigge på den sådan rent teknisk, hvordan ser du den så? Jamen altså, det er jo også en, der fandt noget bundformation der i slutningen af året, december, begyndelsen af det nye år, 16 her, og så er den jo kravlet op efter 10, ikke? Så nye signaler, det der er det afgørende, det er om den store kunde, hedder det, betaler deres regning, ikke? Fordi ellers så hænger man måske lidt på den. De har masser af penge i kassen til at komme videre og udvikle, men spørgsmålet er, om det er en uheldig partner, man har fået der aldrig kommer til at betale deres regning. Så det er jo lidt ærgerligt, faktisk, kan man sige, som investor. Men altså, fin opdrift stadigvæk, men det er jo en, der bliver svunget rundt i lianerne der, og ikke lanerne, men så hvad hedder det nu, så man skal jo nok som investor have noget ro i maven, når man skal være i den, fordi den kan både falde og stige med 5% inden for samme dag, ikke? Man skal nok være lidt rolig. Jeg har ro i maven, og det har jeg, fordi Philip Gunst og Lars Persson er med mig i studiet. Vi ringer til Mads Christiansen om et øjeblik. Vi skal tale om gamingaktier og alt det, der foregår i den verden lige nu. Du kan selvfølgelig også være med og blande dig i debatten. Det kan du gøre enten på Facebook, hvor vi livestreamer, eller du kan gøre det her ind til studiet. Der foregår det via sms. Nummeret herind til er 42 600 247, altså 42 600 247. Du lytter til Radio 247. Ja, Philip Gunst, traditionen tro, så vælter det ind med spørgsmål, når du er med os her i studiet. En af dem, der har skrevet ind til os, desværre en lytter, der ikke har skrevet navn på, men ikke desto mindre tager vi den lige med, for jeg ved, at det er en aktie, du stadigvæk kigger meget på. Maha Energy. Ja. Der er kommet regnskab fra Maha Energy, og lytteren skriver her, at ja, det er jo en, du har kigget på tidligere. Hvordan ser du på den nu? Hvordan ser jeg på den nu? Den er steget op fra... har jo i løbet af sidste år, da jeg var med i Millionærklubben og havde en portefølje herinde, der havde jeg den jo også i portefølje hen over en periode. Jeg mener, jeg købte den til omkring 7 kroner første gang, da jeg købte den til porteføljen herinde og solgte ud, da den nåede 15 kroner. Så toppede den omkring 20 svenske kroner og faldet tilbage og var helt nede i 12 svenske kroner sidste år. Nu er den så stort set siden november har den ikke lavet andet end at stige, hvilket har været en flot tur til dem, der valgte at hoppe med der. Jeg kan huske, jeg anbefalede, hvis du købte den igen til 12-13 kroner, så det var vist meget godt ramt. Rammer 20 kroner i dag på deres Q4-regnskab, og et selskab jo, som har været underlagt lidt også en form for vakuum i løbet af det sidste halvår, hvor de har været igennem det, der hedder en workover. Altså de brønde, de har i Brasilien, de to primære felter, de har i Brasilien, har været underlagt en workover. Altså man har forsøgt at optimere produktionsflowet af olie og gas på de to felter ved at gå ind og lave nogle små opjusteringer og optimeringer, hvilket er det, som Maha Energy reelt set hele forretningscasen er bygget op omkring. Til gengæld vil jeg sige, med tanke på de her 20 svenske kroner, selvom de er et rigtig flot regnskab, og der stadig er meget upside i forhold til deres produktionstal, så mener jeg efterhånden med en værdiansættelse på 1,8 milliard svenske kroner, at der efterhånden er en del indregnet i den nuværende værdiansættelse, så jeg vil sige, at upsiden er begrænset herfra. Selvfølgelig, jeg vil stadig sige, at den kan sagtens gå i både 25 og 30 kroner, hvilket stadig vil være en flot stigning, men med tanke på, at hvis du købte den til 12 kroner eller tilbage til 7 kroner, da jeg hoppede ind i den i Millionærklubben, der tror jeg, der var rigtig god op, så til gengæld vil jeg sige, på nuværende tidspunkt vil jeg måske være lidt påpasselig. Den har kun haft én retning, og det er også et særsyn. Altså, det er jo en small cap aktie, der er gået hen og blevet lidt af en darling, og også blevet en aktie, der er blevet værdiansat til over 1 milliard, hvilket også er lidt af et særsyn. Så jeg vil måske være lidt påpasselig med at købe på nuværende tidspunkt. Philip, hvor ser du, at sådan en aktie er blevet lidt af en darling? Er det bare fordi, der bliver skrevet meget om nu på de der fora, eller hvad? Ja, det er det, og så kan man sige, det er også et selskab, og det er jo lidt det, når vi blandt andet ser, det er jo for eksempel meget populært lige nu, Løvens Hule, når man hører de fem løver derinde stå og sige, at man som iværksætter skal man have nogle visioner. Man skal ikke være bange for at skyde højt, når man laver nogle forecast for, hvordan man skal omsætte, for eksempel. Og det er jo også noget, som selskaberne, de små selskaber, der går på børsen, de er gode til at sætte deres målsætninger højt og måske ikke altid levere efter dem. Og det er faktisk der, hvor Maha lidt er et særsyn også, hvorfor jeg mener, at det er en darling, at ledelsen har virkelig leveret i forhold til, hvad de har været ude at sige. De har holdt deres tidsplaner, de er sågar oversteget deres egen produktionstal, de lavede tilbage, jeg mener, det var i 2017 eller 16, der lavede de en femårig plan for, hvordan deres produktionstal skulle se ud hen over en femårig periode, og dem har de holdt. Og er der en ting, jeg har respekt for, når jeg investerer i selskaber, så er det, at deres ledelse, at ledelsen er troværdig, og at de holder det, de lover. Og det har været tilfældet med Maha Energy, hvor jeg også siden start af har sagt, administrerende direktør Jonas Lindvall, han er sindssygt dygtig, har gjort det her før med det andet svenske selskab, der hedder Tesis Oil. Og i mine øjne, der er det her lidt af en... Det er lidt af en solstrål historie i mine øjne. Sjovt i øvrigt, at du nævner Løvens Hule, Philip Gunst. Det er ikke så lang tid siden, jeg var til et arrangement, som Infomedia havde arrangeret, og der lagde de vægt på, at de havde været ude og tale med studerende ude på CBS, og spurgt dem, hvilke topchefer de kunne kende, og de viste dem billeder af. De eneste, de kunne kende, det var de der mennesker, der sidder i Løvens Hule. Det er jo lidt tankevækkende. Nå, ja. Philip, du plejer godt at kunne kende topchefer i dansk erhvervsliv. Du er med her i Millionærklubben fra tid til anden. Du er ikke en del af konkurrencen mere, men vi har heldigvis fornøjelsen af dig, sådan cirka en gang om ugen stadigvæk. Lars Persson, vi skal til noget lidt andet, og jeg ved godt, det bliver lidt hoppen frem og tilbage blandt forskellige aktier, men det er sådan set, fordi der kommer en masse spændende regnskaber her lige i dag. AB InBev kommer med regnskab. Det er verdens største bryggerivirksomhed, som jeg vil også i den grad kan sætte sit præg på, hvordan Carlsberg kommer til at udvikle sig kursmæssigt i dag. Hvordan lød det regnskab? Jamen, det var rigtig godt. De havde også et godt fjerde kvartal, og der er fremgang og spore, og de slog markedsforventningerne og ser noget vækst i også i 19, så aktien er op med over 4%, og det var også lidt ligesom vi så med Carlsberg. Det var faktisk lidt bedre, og deres regnskab og aktien hoppede også op. Så det er sådan en lidt positiv stemning i bryggerisektoren i øjeblikket. Liv og glade dage. Der er liv og glade dage igen. Vi får en tår over tørsten. Men nu skal vi også tænke på, at nogle af de her bryggerier breder sig jo mere og mere ud over end bare at brygge øl, men også finde andre produkter inden for spiritus og vin og sådan nogle ting. Så det er sådan en trend, hvor man ved godt, at øl, det der er markedssegmentet, det stiger ikke så meget i øjeblikket. Så derfor så vælger man at gå andre veje. Altså, Carlsberg har valgt sommerspi og specialøl, og man kan se, at Royal Unibrew har valgt limonade, sodavand, og nu er de jo så endelig godkendt, at de fusionerer med Kult her. Så de er jo på vej ind på også på spiritusmarkedet. Så det er sådan en transformation, som man har i gang, og kigger man på nogen på det svenske bryggeri, der er tilbage, så har de også gjort det samme. De endda gået ind i kaffe også, fordi at man simpelthen må brede sig lidt for at få nogle flere ben. Så positiv regnskab, aktien er oppe, har også haft en rigtig god, rigtig godt år 2019, hvor at vi startede nede i 56, 58, og så var vi oppe i 70, så mistede den lige lidt pusten, og nu den så op og teste snart de der 70 igen, så det er spændende at se, om den ikke kan bryde igennem der, interbæv. Så Lars Persson, den her transformation, du taler om i branchen, er det en, der er værd at købe ind i som investor? Jamen, det er den, man skal tro på, fordi altså, vi kommer ikke til at drikke meget mere øl. Altså, det er sådan, selvfølgelig er der en lille smule vækst rundt omkring Indien, Kina og så videre, men vi må bare erkende, at det bliver ikke ligesom i gamle dage, hvor vi sidder på poppen, Philip og jeg, og drikker den ene pilsner efter den anden, når vi er færdige med arbejdet. Du tager en lille sommerspil. Det gør de stadig over i England, skal jeg lige lukke. Ja, det ved jeg godt, men det er lidt anderledes herhjemme, ikke? Så vi må håbe på en varm sommer, hvor der bliver drukket lidt mere og festet lidt voldsommere måske, og så på den måde få solgt noget mere. Men ellers så er det, at man skal gå ud i nogle alternativer, så det er det, bryggerierne skal kigge på. At men det skal jo stadigvæk være inden for sortimentet, kan man sige. Det vil være mærkeligt at se en Arla-vogn køre rundt med Carlsberg-fad på den anden. Så. Vi håber på en varm sommer, og på fest, og på stigende aktiekurser, alt det og meget mere. Nu skal det handle om gaming, og måske en lille smule gambling-sektor. Jeg har fået Mads Christian. Du lytter til Radio 24/7. Det gør du også, og jeg har fået Mads Christiansen med på telefonen nu. Godmorgen og velkommen til dig, Mads. Godmorgen, Bodil. Tak. Mads, der sker selvfølgelig også noget i gambling, men der sker simpelthen så meget i gaming, at vi måske skal fokusere der direkte. Hvad er det, der foregår i den der branche? Det er den nyhed, som er kommet ud her i løbet af det sidste døgn, det er, at Amazon de byder på Nexon, en stor sydkoreansk spilproducent. Og det er bare virkelig, virkelig spændende. Vi talte om det sidste gang, jeg var herinde, at på en eller anden måde, så bliver Big Tech nødt til at komme ind i gamingindustrien og få en del af det. Simpelthen fordi det er den største underholdningsbranche, der er. Og så kommer Amazon's move nu her. Det er virkelig spændende. Og så vidt jeg forstår, Mads Christiansen, så er de ikke sådan alene om at byde på Nexon, det her sydkoreanske gaming-spillevirksomhed. De er ligesom sammen med nogle andre. Hvorfor er de sammen med dem? Jeg ved det faktisk ikke. De er sammen, altså de byder sammen med Comcast og Electronic Arts, som er en spilproducent. Og det kan man gætte meget på. Nexon har udgivet FIFA mobilspillet i Sydkorea for Electronic Arts, så de har samarbejdet kørende på en eller anden måde. Okay. Ja, jeg kan ikke sådan lige. Jeg synes det er oplagt, at Amazon, de skal gøre noget for at komme ind i spilindustrien. Og Nexon er virkelig, virkelig en virksomhed, der vil bringe dem på kortet i spilindustrien. Og til Nexons største spil, det er noget, der hedder Dungeon and Fighter, som er et PC-spil, der har haft virkelig stor succes. Faktisk så er det den sådan anden, tredje største franchise i lifetime earnings inden for spilindustrien. Den har 600 millioner brugere online, og hvis man sammenligner med for eksempel filmindustrien, som vi kender, så er Dungeons & Fighters livstidsindtjening, den er væsentligt større end den største film. Succes, og det er Star Wars. Okay. Så det sætter det sådan lidt i perspektiv i, hvor stort det er. Og så vil det også ligesom bringe Amazon på kortet i forhold til Asien. Fordi spillet er stort derude. Mm. Og det vil give dem noget indhold til deres Amazon Prime og sådan noget. Så det giver meget god mening. Ja, men Mads Christiansen, så vidt jeg forstår, og jeg har sådan set kun lige været omkring den her nyhed overskriftsmæssigt, så jeg er ikke sådan dykket helt ned i den. Men så vidt jeg forstår, så er der jo altså også andre, som er interesseret i at købe sig ind i Nexon. Er det sådan en budkrig, vi har gang i nu? Det ved jeg ikke, hvordan det bliver, men Tencent er interesseret. Tencent, de publicerer jo Dungeon & Fighter i Kina. Og så er Kakao også interesseret. Kakao, det er Sydkoreas svar på Tencent, sådan en virksomhed, som ligesom har det hele. Så det er Big Tech, der er interesseret i at købe den her virksomhed. Okay. Så Amazon altså med et bud i samarbejde med EA og Comcast, altså byder altså på Nexon i Sydkorea, hvad der kommer til at ske. Det bliver spændende at se. Mads, ellers så ved jeg, at der også er en rivende udvikling i THQ Nordic. Der har lige været et regnskab ude. Hvordan lød det? Regnskabet var godt. Det er helt vildt svært at gå efter regnskabet der, fordi THQ Nordic køber så mange spilstudier op, at det bliver sådan meget regnskabsteknisk. Men det som jeg synes er spændende ved THQ Nordic, det er, at lige efter, at de var kommet med regnskabet dagen efter, så er de ude og melde, at de tager 2 milliarder svenske kroner ind i sådan en rettet ny emission, hvor bare de store investorer, der er i forvejen, de byder ind og putter penge ind. Og det er anden eller tredje gang, at THQ Nordic gør det. Og hver gang har det været til stigende kurser. Så han vil bygge et kæmpe konglomerat af spilvirksomheder. Og det som er visionen, det er, at små spilstudier ved at blive købt op af THQ Nordic, så kommer de ind et sted, hvor der er penge nok, og hvor der er et kæmpe netværk af salgskanaler og viden og mulighed for samarbejde. Så det er det, han er ved at skabe. Det minder lidt om det, Cherry var for gamblingbranchen tidligere. Sådan en inkubator for små spilstudier. Så han kører dem billigt op, simpelthen fordi, at det er en kæmpe fordel for de her små spilstudier at komme ind og være i hans gruppe. Og på den måde skaber han bare kæmpe aktionærværdi. Mm-hmm. Og det er altså Lars Vingefors, som du taler om, den svenske entreprenør, som jo altså står bag THQ Nordic. Mads Christiansen, det lyder som om, han sådan på en eller anden måde er en af pengerne, man skal holde øje med, hvis man er interesseret i gamingbranchen. Han har i hvert fald, altså han er meget visionær. Mange inden for gamingbranchen er jo startet med på en eller anden måde at være programmør eller kun sådan et eller andet. Lars, han har gennem hele livet været en salgsmand og en entreprenør, startede i sin egen garage med at sælge Nintendo-spil for 25 år siden. Og så har han bygget det her op undervejs. Mm-hmm. Han fortalte, at han har 77 spil i udvikling. Jeg prøvede at gå ind og tjekke, hvor mange Tencent har. Der kunne jeg tælle 46 spil i udvikling. Så det er sådan, det er helt vildt store tal, og det vokser helt vildt meget. Det er utroligt svært at prissætte, men jeg tænker, at der er lige kommet store penge ind til den kurs, den ligger på i dag. Så på en eller anden måde, så har de store fonde med indsigt i en bedre indsigt i aktien, ligesom lagt en bund under kursen nu, her på 190, sagt, at her er vi villige til i hvert fald at købe op. Mm. Og det ligger sådan en rar bund, synes jeg, under det. Ja. Så Mads Christiansen, THQ Nordic, bare lige for at binde en sløjfe om den her historie. Det handler altså om, at de ligesom er med på den her overgang, hvor spillevirksomhederne de går over til at streame spil, i stedet for at man sådan køber spil på en eller anden måde igennem en konsol. Er det det handler om? Ja, det var noget af det, han talte om på sin regnskabsmeddelelse. Deres nye store spil, som hedder Metro Exodus, det bliver udgivet i Fortnite. Epic Games Store. Ja. Der bliver spillet udgivet. Og det er jo en disruptor af Steam, som ligesom har haft monopol på at udgive spil, eller sælge spil elektronisk. Og der kommer Epic Games ind og, og levere den her vare til en billigere penge. Og det, som jeg synes er så spændende, det er, at Lars Vingefors, da han så bliver spurgt om, hvorfor han gør det her og sådan noget, så han er jo købmand, og han vil ikke sige, hvor meget han sparer, men det er helt klart, at Epic Games, de giver ham en større del af overskuddet fra spilsalget, end Steam vil gøre. Steam tager 30%, og Epic Games tager væsentligt mindre. Og det, han så også fortæller sådan videre, det er, at han ser det som første skridt ind i en ny æra i spilverdenen, hvor de store spillere, og han nævner Google, at de kommer på banen med ny teknologi og nye penge, og ønsker at investere, og ønsker at være i gamingindustrien. Og det kommer til at betyde, at det at have indhold, altså det at have IP'erne, det bliver helt fantastisk, fordi det er ligesom det, er det eneste, man ikke som ny spiller kan lave. Mm-hmm. Jamen, er du enig i det, Mads Christiansen? Er det en helt ny æra, eller er det bare sådan corporate bullshit, der skal forsøge at tale aktiekursen op? Nej, det er virkelig en helt ny æra. Altså, det bliver så meget brudt op nu af at de her nye store spillere kommer ind og virkelig gerne vil ind. Og det er jo så spændende også at finde ud af, hvor meget er Amazon villig til at betale for sådan en kæmpe franchise, som Dungeons & Fighters er, ikke også? Mm. Hvor meget er de villige til at have den på deres Amazon Prime offering? Så det kommer til på en eller anden måde at værdisætte IP'erne. Det har jeg talt om, at jeg mener ikke, at nødvendigvis, at markedet ser, at IP'erne i sig selv er rigtig mange penge værd. Når de regner på nøgletallene, hvor mange penge tjener virksomhederne osv., men der er simpelthen noget, der er noget værdi der. Mm. Altså digitale varemærker, som man overser. Okay, THQ Nordic er altså en aktie, Mads Christiansen, som du stadigvæk holder øje med. Kan man også, altså, kan man købe ind i den nu? Nu er den jo sådan set steget temmelig meget over de sidste 2 år, men altså, er den stadigvæk værd at købe ind i? Den handler til en PE på 57. Mm. Så det er helt vildt dyrt. Men det, altså, man kan godt sætte sig ned og prøve at regne på det, men jeg tror bare, man skal tænke over det i stedet for, fordi det der med, hvor mange penge 77 spil under udvikling, det er værd. Det er svært at forestille sig, ikke også? Ja. Og det er jo ikke indtjeningen nu i 2018, der den ligesom skal baseres på. Det er indtjeningen i 2020, som er interessant, ikke? Mm. Og der kommer hele den her sværm af spil, som de har. Så hvis nogen af dem, de rammer godt, så er der virkelig potentiale i aktien. Okay. Det må blive et ja, som jeg tolker dit svar på det spørgsmål. Lad os hoppe videre til en af de andre aktier, som du også tidligere har peget på som et stockpick her i Millionærklubben. Jeg tror, det var, at du var med i, ja, måske sidste gang, eller var det i december, at du pegede på Sea Limited i Singapore. De er også kommet med regnskab. Ser det godt ud? Ja, det gjorde det. Det var virkelig et vildt regnskab. De kom med regnskab i forgår, så var det 35% i går. Lige Sea Limited kort. Det to ben er der i Sea Limited. Der er Shopee-benen, som er den førende e-commerce platform i Sydøstasien, altså Indonesien, Taiwan, Vietnam, Thailand osv. Og så er der Garena-benen, som er den førende spilproducent og spilpublisher i Sydøstasien. Og det Garena har virkelig, virkelig sparket REV her de sidste halvår. Men grunden til, at aktien ikke rigtig har taget fart, det er e-commerce-ben, som har brændt penge af i stor stil. Og det der skete ved regnskabsmeddelelsen i går, det var, at de var ude at sige, at de regner med, at de kommer til at investere færre penge i 2019, end de gjorde i 2018 i deres e-commerce. Og når man så regner ind, at de voksede 100% i 2018, og deres forecast i 2019, det er også en 100% vækst, så er det virkelig imponerende. Altså hvis de kan vokse 100% og investere færre penge i det. Og det, som han forklarer, det er, at det er fordi, de er blevet markedsledende nu, især i Indonesien. Mm-hmm. Så de skal ikke markedsføre særlig meget for at få folk ind på deres platform, og for at få folk til at bruge eller at lave de første transaktioner. Det er ligesom, når man er markedsledende, så er det dem folk går til, okay. når de skal ind og i gang med noget. Okay. Og så med spilbenet Garena, de har haft deres eget spil, som hedder Garena Free Fire. Det er det fjerde mest downloadede spil i verden. Sådan et battle royale spil. Og det har kørt rigtig godt i Sydøstasien, som er deres marked, men de har virkelig også brændt igennem i Syd- og Mellemamerika og har været nummer et på listerne derude. Og det betyder, at de nu er den største publisher i hele Sydøstasien og så i Syd- og Mellemamerika. Og de er delvis, eller Tencent er store aktionær, så Tencent har, og dem har tegnet en aftale om, at de skal udgive Tencent-spil. Så det vil sige, de er størst på det marked, vi alle sammen kigger på, som kommer til at vækste allermest. Og så har de Tencent i ryggen og får lov at udgive Tencent-spil. Det bliver selvfølgelig ikke til, altså de kommer til at betale noget for det, men alligevel så har de sådan en fantastisk position nu på et af de mest interessante markeder i verden i øjeblikket. Mm. Altså Singapore-baseret Sea Limited, og det er SEA Limited, ticketkoden er SE, hvis man selv er interesseret i at gå ind og kigge mere på det. Mads Christiansen, jeg bemærkede på din Twitter-konto den anden dag, som hedder Mads C007, at du skrev, at der var ligesom en eller anden top på $16, som gjorde, at den kunne ligesom ikke komme forbi de der $16. Hvad er det, der sker der? Det ved jeg ikke. Det så simpelthen så mærkeligt ud. Det var ligesom om, at ligesom det ser ud, når der er et bud på en aktie. Mm. Det ser ud, som om der var budt 16, og så lå prisen bare der, og så kørte den lidt op og lidt ned, og så var det det. Og så var det så, og det kan bare virkelig pisse mig af, undskyld, udtrykket. Men så i timerne op til, at markedet lukker inden regnskabet, så bevæger aktien sig lige pludselig opad fra det, ikke også? Så det er så tydeligt, at der er nogen, der ved noget, og det, ja, det er mega irriterende. Men det er altså ikke sådan noget, der kan få dig til at holde fingrene væk fra sådan en aktie? Nej, ikke. Du skal være med, hvor det sker. Det er ikke så stort. Altså, det er jo et kæmpe selskab, så der vil altid være nogen, der ved noget, men jeg ved ikke, hvor slemt det er. Okay. Men det er i hvert fald det her kæmpe potentiale. Altså Sydøstasien, deres befolkningspyramide er jo, som Japans var der i efterkrigstiden, og som Kinas har været. De har en meget, meget ung befolkning, så det er der, at væksten kommer til at være. Mm. Og i Indien også. Okay. Af samme årsag. Ja. Yes. Så vidt altså Sea Limited, Singapore-baseret selskab med tickerkoden SE. Mads, der er en masse lyttere, der skriver ind til os på sms'en, blandt andet Karin, som gerne vil høre, hvad du siger til Next Games. Det er også en aktie, som vi har været omkring et par gange her. Finske Next Games, du har også peget på den som værende et godt stockpick, i hvert fald tidligere. Er den stadigvæk det? Jeg har peget på den i december måned, og den er 70% oppe i forhold til det nu. Og jeg synes egentlig, at casen er uændret. Der er rimelig stor risiko. Men i starten af januar var de ude sådan at præcisere deres finansielle situation, og den ser faktisk bedre ud, end mange havde frygtet. Markedet frygtede rigtig meget, at de skulle ud og hente penge ind. Og hvis man er i knæ og skal ud og hente penge ind, så går det ikke særlig godt. Det har vi set i Comspace. Men de var ude at præcisere, at det blev formentlig ikke nødvendigt. I hvert fald så kan de køre i, sætte ud til hele 2019, uden at skulle tage penge ind, og så er de bare i en bedre position til ligesom at tage pengene ind, når der er lidt rygvind, og det ser godt ud. Så jeg synes stadigvæk, at der er et stort potentiale. De har et par spil, som kører ganske godt. Det er ikke sådan nogle blockbuster-spil. Men det, man skal huske, når man investerer i spil, det er, at den vigtigste ligning, det er udgifternes størrelse i forhold til indtægternes størrelse. Så man kan sagtens lave rigtig gode investeringer på sådan mellemstore spil, hvis bare at virksomheden kører det korrekt. Mm-hmm. Lad være med at bruge for mange penge på markedsføringen. Så når du var inde på med THQ Nordic, Mads Christiansen, at de altså havde 70 spil eller noget i den retning i pipelinen, så er du stadigvæk ikke specielt nervøs for, at Next Games åbenbart ikke har så meget? Nej, de har to færdige og et, der er på vej på markedet. Mm-hmm. Det, som er specielt, det er, at Next Games, de kapitaliserer ikke deres udgifter eller deres spiludviklingsomkostninger. Så det vil sige, at de spil, de har, dem har de købt og betalt, og de er færdige. Så de tjener egentlig bare ind. Så på den måde, så er der ikke så stor en risiko fremadrettet, hvad det angår, hvis det giver mening. Jo, det gør det vel egentlig. Noget af det, jeg også ved, at du lægger mærke til, Mads, det er, hvem der sådan ligesom køber ind af de store banker. Goldman har åbenbart været ude og købe her på det seneste. Har det stor betydning for dig? Nej, jeg holder øje med, altså, jeg har, når der er nogle aktier, jeg har en større position i, så holder jeg lidt øje med, at han specielt specielt i de små aktier, fordi der kan det betyde noget. Og i Next Games, der har Nordea, han købt meget ind hvert eneste, der købt ind her i en uges tid eller to, og så kom Goldman Sachs på banen her i foråret, så lige pludselig så steg den meget. Snart der er mere end en køber, så er det klart, så går det lidt bedre op af de store, men der er nogle store købere nu. Okay. Men det er stadigvæk høj risiko, det her. Okay. Og når jeg er i det, så er det fordi, at jeg følger tallene og salgstallene og sådan noget, så det er lidt nemmere, men jeg synes bestemt, den er interessant som et frimærke. Okay. En anden aktie, du også har peget på, Mads Christiansen, tidligere her i programmet, det er Gravity fra Sydkorea. Skal vi lige tage en tur omkring den også? Ja, det synes jeg da. Gravity minder faktisk meget om Rovio på den måde, at det er de har en stor IP. Deres IP hedder Ragnarok. Det er sådan en tegneserie, der har huseret verden over og meget i Asien. For nogle år tilbage, så har de haft et PC-spil, der har kørt rigtig, rigtig godt. Og så har de udviklet et mobilspil. Og der er jeg opdaget for et års tid eller halvanden siden, da det mobilspil, det solgte virkelig igennem i Taiwan og Macau. Og så fremgik det, at de ville rulle det her spil ud i hele verden. Og det er så det, de har gjort nu her. Og i Q4 har spillet været rullet ud i Sydøstasien. Og baseret på Q4, så er deres så koster de det halve af Rovio sådan på nøgletal. Og de har en PE på 9,6. Og væksten har været over 100% på de forskellige nøgletal. Og nu kommer her i starten af januar, der kom spillet så i Nord- og Sydamerika. Og der har det virkelig også solgt godt. Og så kommer spillet i Japan her. Senere på året, Japan er verdens anden største spilmarked. Så det kommer virkelig også til at skralde igennem. Og så er de i gang med sammen med Tencent at udvikle den næste version af det her spil her. Og det spil udkommer formentlig i Kina her i løbet af i år. Så den er helt vildt billig på nøgletal. Og så er der bare ligesom garanti for vækst, fordi de her nye markeder kommer på. Så på den måde så er det sådan, altså det er den billigste, der er derude lige nu. Garanti, det er et farligt ord at bruge i den her verden, og i mit studie, ja. Mads Christiansen, vi holder dig selvfølgelig op på det, når vi vender tilbage til dig. Gravity, tickerkoden er GVTY, den handler altså... GRVY. Okay, godt. Tak, så fik vi det på plads. GRVY, Gravity, hvis man vil kigge på den sydkoreanske aktie. Erik, han skriver lige herinde, nu sammenligner du den jo altså lidt med finske Rovio. Erik, han siger, at den ser noget død ud, altså finske Rovio. Hvad siger du til det, Mads? Ja, og nej, altså den har faktisk, den er faktisk op sådan ved topniveau. Der er ligesom to niveauer for Rovio. Der er det niveau op over 10 og deromkring, og så er der det niveau ned omkring 5. Den faldt på et dårligt regnskab for et år siden, tror jeg. Ned til omkring 5. Og lige nu er den ved toppen af det her interval omkring 5, op ved kurs 5,5, og den har været nede i, jeg tror, 3,5 eller sådan noget. Det der sker med Rovio lige nu, det er, at de er kommet med et nyt spil, som minder meget om Candy Crush, og som virker lidt ligesom Candy Crush. Det er sådan et meget let spilleligt spil, og det spil, det kører rigtig, rigtig godt. Det hedder Dream Blast. Og lige nu udgør Dream Blast 20% af Rovios spilindtægter, sådan cirka. Og det vil sige, at væksten, alt andet lige, man kunne gætte på, at den i hvert fald bliver 20% for 2019. Og væksten i 2018 var 0, og det er derfor, den ikke har været spændende. Og så kommer Angry Birds 2-filmen her senere på året i år. Mm. Så jeg tror sagtens, at i år, det kan blive et Rovio år, hvor det bliver en rigtig god investering. Fordi aktien kommer til, jeg tror, der kommer vækst nu filmen, og så det her Dreamblast-spil, der kommer til at trække en masse brugere ind. Masse af dem, der måske spiller Candy Crush før, kommer til at spille det her. Og så kommer de til, så bliver de trukket ind i de andre Angry Birds-spil. Så jeg tror, der kommer vækst. Og hvis der kommer vækst, så skal aktien også prissættes anderledes. Så skal den prissættes som en vækstvirksomhed, og det er den ikke lige nu. Okay. Mads Christiansen, ufattelig mange gode og spændende og positive historier fra gaming branchen. Et sted, hvor det måske ikke går så godt, eller det vil jeg i hvert fald lige tjekke ud med dig, det er for Epic Games, som jo altså ikke er børsnoteret. Men altså, vi står her og taler om, at vores teenage unger, de er så færdige med at spille Fortnite. Det er simpelthen so last year, det der Fortnite nu. Hører du det samme, eller er det bare tilfældigt, at lige vores unger ikke gider det mere? Nej, det er rigtigt. Altså, det Epic Games-salget har faldet, eller har været lavere i januar end i december, men december var det også sparket, Fortnite også. Ja, jeg vil ikke. Og det har været noget lavere i januar. Mm. Men det, altså, det er det der, vi har talt om før, at der er ikke et spil, der kommer til at udkonkurrere alle de andre spil. Vi er så forskellige som mennesker, og hvad vi synes er sjovt og sådan noget. Mm-hmm. Men Fortnite kunne det der med at være et skydespil for børn, og trække en masse unge brugere ind og sådan noget. Så egentlig så har alle andre gaming-aktier skulle stige på grund af Fortnite. Mm. Godt være, at den kortvarige effekt vil være, at Fortnite tog lidt markedsandele, men Fortnite og Epic Games har bare været med til at udvikle spilindustrien. Men er det ikke bare sådan en spiral, der kører hurtigere og hurtigere? Så var det Pokémon Go, hvor alle drønede rundt og faldt over hinanden, og nogen løb rundt ud på en motorvej for at fange et eller andet dyr. Der er jo stadigvæk nogen, der spiller Pokémon Go. Er det ikke sådan, ligesom, man trækker sådan en spor, jeg kalder nærmest død, i børneværelserne? Men det er jo, de sidder jo bare der og bliver sådan lidt zombie-agtige. Men så der efterlader man nogen i nogle steder. Altså man kan sige, der er stadigvæk nogen, der spiller FIFA osv. Altså det er vel sådan, altså, man drøner rundt, men spørgsmålet er det ikke bare sådan en spiral, der kører hurtigere og hurtigere, og til sidst så falder vi alle sammen af på centrifugen her, fordi det skal gå hurtigere og hurtigere, der skal nye spil på hele tiden, eller hvad? Jo, hvis man zoomer ud, så vokser kagen med 14% om året. Spilindustrien vokser med 14% om året. Og det er det her med, at din underholdningsindustri og eyeballer også vokser. Altså, der er flere og flere mennesker, som bruger mere og mere tid på at se på spil, og derfor bliver spilindustriens produkter mere og mere værd. Fuldstændig ligesom med filmbranchen. Mm. Så der er vækst, men det er klart, at en gang imellem, så er der en virksomhed, som udvikler et eller andet, som lige fænger, og som lige bliver det nye sort, sådan lige i øjeblikket. Og der skal man som investor ikke løbe efter det, der allerede har været godt. Altså, man skal selvfølgelig løbe efter noget, som kan have mere potentiale, men egentlig bare være bredt investeret i industrien, fordi man kan simpelthen ikke vide, hvilken virksomhed, der bliver den, der producerer det næste hit. Nej. Så brugerne flytter rundt, men det er ligesom filmindustrien. Filmindustrien vokser også. Mm. Ja. Mads Christiansen, sidst du var med her i Millionærklubben, der pegede du på, at Electronic Arts er kommet ud med et nyt spil. Er det dem, der har overhånden nu så på spilfronten? Og jeg ved godt, du siger, at vi skal ikke løbe efter det der med at fange det næste nye spil, men altså det her Apex Legends, som de jo altså kom ud med, er det det, der er det store hit lige nu? Ja, det hitter i hvert fald meget. Det er så også et Baldur's Gate spil. Mm. Og så er det er mere for de voksne brugere og flyder lidt mere og er lidt bedre på nummerområder og sådan noget. Det ved jeg faktisk ikke sådan helt præcis. Men Electronic Arts er så kommet ud med et kæmpe spil, der hedder Anthem. Og det får ikke særlig gode anmeldelser. Nu snakker man om, at det er rigtig skidt. Så Electronic Arts, det er hvad siger den 20-30% på Apex Legends historien, og nu viser den svaghed igen. Og det har man som privat investor simpelthen ingen chance for at forudsige alle de her ting her. Så der er man nødt til bare at investere bredt, og så stille og roligt holde på det. Men det, jeg synes, det er spændende, det er nu her med Nexon, at se, hvordan det kommer til at udspille sig. Fordi det Nexon handler om, det er langt hen ad vejen den her Dungeon and Fighter franchise. Og så se, hvad mener Amazon og Tencent og Kakao egentlig, at det her det er værd. Og det er rigtig spændende, fordi det kommer til ligesom at sætte det hele i perspektiv. Yes, Nexon, som altså det her sydkoreanske spilselskab, som flere tilsyneladende lægger bud ind på. Mads Christiansen, vi sætter et punktum der. Tusind tak, fordi vi måtte forstyrre dig. Velbekomme. Så vidt altså en opdatering på gamingindustrien. Mads Christiansen, som jeg altså følger den tæt, han er privat investor, men har igennem adskillige år dykket ned i den, og kender derfor særdeles indgående, hvad der foregår i den branche, og hvem man skal holde øje med. Og et af de punkter, som Mads han meget ofte tager frem her i Millionærklubben, det er, at hvis man skal være med på den bølge, så skal man sørge for at investere bredt, og for de flestes vedkommende vælge de store selskaber, så er man altså bedst positioneret efter hans øjne. Philip Gunst, vi kigger på dine øjne. Nu havde jeg nær sagt, vi skal lige en tur omkring JD.com, som jo altså også kommer med regnskab i dag, når det amerikanske marked det åbner, altså lidt senere på dagen. Ja. Hvad har du af forventninger til det regnskab? Jamen, det er forventet i markedet, at de leverer en omsætning på $19.4 milliarder for Q4, og samtidig at de leverer et earnings per share, altså en indtjening per aktie, lige under det negative, så det vil sige, det hedder $0.05 amerikanske dollars. JD har lidt en tendens til at skyde over, vil det sige, at de leverer faktisk bedre, end hvad Wall Street tit ofte vurderer, så jeg mener egentlig lidt med tanke på, hvor meget JD egentlig er steget. JD er steget ganske kraftigt. Sidst jeg så, der lå den i omkring 26 amerikanske dollars, var helt nede efter sidste regnskab og kysse under 20 amerikanske dollars, men har haft det godt sammen med de kinesiske aktier her i løbet af starten af 2019. Jeg tror dog, at der er relativt meget indregnet i det regnskab, der kommer fra JD i dag. Omvendt så kan man sige, at Alibaba steg 4% på et relativt skuffende regnskab, så man kunne godt tro måske, at JD ville følge trop. JD er jo et af mine primære picks, og det er i hvert fald det primære pick i den her e-commerce sektor i Kina. Mm-hmm. Og jeg tror også, at den skal over, som jeg har... Der har været mange spørgsmål omkring JD her i løbet af 2019, og spørgsmålet er, skal man købe JD nu? Jeg har sagt, hvis man er langsigtet JD, så tror jeg sagtens, man kan få både 30 og 40 amerikanske dollars for den. Til gengæld så tror jeg lidt, at den kortsigtede upside er ved at være udliciteret et eller andet sted. Men Philip Gunst, e-handelsplatformer investerer ind i det i en verden, hvor vi ser, at måske økonomierne er på vej ned i gear. Er det en god idé? Ja, det kan man sige. Det er jo et spørgsmål, man skal stille sig selv, hvad end man investerer i. Selvfølgelig er det et af de områder, som ikke nødvendigvis, eller som kommer til at blive påvirket af, hvis økonomien den kommer til at falme hen over de kommende år. Men omvendt så vil jeg sige, at JD er også ved at stille sig på så mange ben efterhånden, så at de ikke er afhængige af kun deres e-commerce ben. Og vi har også set de seneste regnskaber, det er i høj grad både deres cloud, men også deres logistikben, som de jo gerne vil have børsnoteret separat set, som er rigtig stærkt, og det er også det, som er JD's edge, er jo netop, at de logistisk set er rigtig dygtige til at levere deres varer ganske hurtigt, og er også ved at rive både droner, og jeg skal komme efter dig ind i det ben, så jeg tror egentlig, at JD er ved at lidt at køre en god risk management på, at der skulle komme en makroøkonomisk recession. Så vidt altså JD.com, der kommer med regnskab lidt senere på dagen. Philip Gunst, ja, vi skulle egentlig have haft Lars Svendsen med i dag, men tiden løber fra, så vi tager ham selvfølgelig med i morgen, hvor han svarer på spørgsmål hele timen. Photocure kunne jeg godt tænke mig lige at komme omkring. Det var en aktie, der havde det særdeles svært i går. Hvad siger du til den, Philip? Jeg ved, det også er en, du holder øje med. Jeg var faktisk har overhovedet ikke haft Photocure inde på radaren før, men så at den faldt 16% i går, kiggede lige hurtigt regnskabet igennem og sammenlignede det med værdiansættelsen, og værdiansættelsen er der også høj, ligger på omkring 900 millioner norske kroner. Falder endda 4,5% igen i dag. Hvis vi kigger på det regnskab, som de kom med, så leverede de en omsætningsvækst på 76% år, altså hvis man kigger på fjerde kvartal sammenlignet med fjerde kvartal 2017, kom med omsætning på 46,3 millioner norske kroner, hvilket er ganske pænt, men omvendt så er deres problem lidt, at de har to. Det er jo det, der hedder medical devices inden for blære, cancer. Og det, de laver, det er, at de laver platform eller horoskoper, som det hedder. Og der har de to forskellige. Det har det, der hedder Hexvix, og det, der hedder Sysvive. Og det ene af dem, nu kan jeg ikke huske, hvad for en af dem det var, men vi kan tage den sådan ganske, ganske sådan overordnet, uden at vi behøver at dykke for meget ned i det. Så den ene af deres horoskoper leverede de ganske fin omsætning på. Det andet af dem leverede de rigtig skuffende omsætning på. Det, der lidt har været casen i Photocure, er, at aktionærerne er lidt blevet lovet en opjustering af forventningerne til 2020. Så selvom at de forventer en ganske kraftig omsætningsvækst på det amerikanske marked for 2020, så var det lidt skuffende i forhold til hvad man havde forventet, at den her guidance den skulle opjusteres med. Så jeg tror, at en stor del af faldet i går lå simpelthen i, at deres guidance den var for svag, eller i virkeligheden var den i linje med, hvad de tidligere har udmeldt, men fordi at aktionærerne lidt var blevet stillet i sigte, at der skulle komme en opjustering af de her forventninger, så falder aktien ganske kraftigt, og det ser ud til, at den ikke rigtig har fundet en bund. Jeg håber lidt, at den kan finde bund her omkring 40, så tror jeg faktisk, at den kunne være fin til at køre et rebound trade på, men jeg tror, at den skal holde i hvert fald 38, for at være sådan rigtig kritisk i forhold til stop loss. Okay, om Lars Svendsen, han er enig i den analyse, det finder vi ud af i morgen, når han selvfølgelig er med i studiet. Lars Persson, et sidste blik på aktiemarkedet, inden vi skal til at lukke og slukke for den her udsendelse. Jamen, markedet er rigtig glad for, hvad de egentlig læser i NKT. Ser det ud som om, den er op med 7%. I kan se, det er udlandet, der køber, altså de her anonyme brokers, så det kan også være nogen, der køber nogle shorts tilbage. Den er i hvert fald op med de her 7%, det har vi jo set i andre aktier, hvor der er meget shorte, når de så leverer regnskabet, jamen, så er der nogen, der tænker, jamen så tager vi vores gevinster og løber, og vi har med mad ved op fra nogle høje skyer, jamen, så har vi også tjent en god skilling, så det er vel egentlig den, der... Så der er altså lidt positivt derude, ja. Således fik jeg revet jer rundt i forskellige aktier. Tak fordi I var med endnu en gang, de herre Philip Gunst og Lars Persson. Vi er tilbage i morgen.